إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إن ندبر مني na kusieni kama vile ambavyo mnaihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika huo ni wasia wake Allah jalla shanuhu kwa umma uliopita mwanzo na kwa umma wa mwisho vile vile, kama alivyosema hayo, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, kwa hakika tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi na nyinyi pia ya kuwa mumcha Allah. Kadhalika hiyo takwa vile vile ni wasia wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ummati, kwa umma wake, kama alivyoyasimulia hayo Ibn bin Sariya katika hadithi ambayo maarufu sana kwa hiyo. Baada ya Mtume kuwaidi umma wake mawaidha ambayo yaliwaliza na kuwashtua nyoyo, wakamwambia tuusie, akawaambia usikum bitaqwa Allah, na kuusieni kumcha Allah, wasami'i wataa, na usikivu na utiifu. Ikhwani fillah, yaqulu rabbuna jalla wa ala, anasema mola wetu jalla wa ala, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا قال الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهَكَذَا قَالَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. هذه نصوص صريحة واضحة. Ndugu zangu Waislamu, hizi nilizozisoma kwenu ni aya, ni maneno ya Allahu Jalla Shanu. Aya mwanzo ambayo nimeisoma yapatikana katika suratu Ali Imran. Allahu Jalla Shanu anasema, laqad manna Allahu ala almu'minina, kwa hakika amefanya Allah ihsani kubwa sana kwa waumini, amefanya wema mkubwa sana kwa waumini. Idh ba'atha fihim rasulan, alipowapelekea mjumbe, minhum atokanaye na wao, yani binadamu wenzi wao, yatlu alayhim ayatihi, mjumbe huyu tunampeleka kwao asome juu ya watu hao aya zake Allah tabaraka wa taala, wayuzakkihim, na awatakase, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na awafunze kitabu na awafunze hikma. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, na walikuwa kabla ya kuletewa mtume huyo katika upotevu wa wazi kabisa. Kadhalika akasema tena katika aya ambayo inapatikana katika suratu al-Baqara, akasema katika kuelezea maombi aliyoomba na Ibrahim alayhi salam, rabbana wab'ath fihim rasulan, nabii Ibrahim alimuomba Allah kwamba aletewe watu hao, aletewe mtume. Allah akaichukua maneno ya Ibrahim akatuletea, akazungumza katika sura hiyo al-Baqara, rabbana wab'ath fihim rasulan. Ibrahim aliomba kusema, ya Mola wetu, wapelekea watu hao mjumbe, min anfusihim, atatanaya na nafsi zao, rabbana wab'ath fihim rasulan, wapelekea mjumbe, yatlu alayhim ayatika, minhum mjumbe atokana na wao, yatlu alayhim ayatika, mjumbe ambaye atafanyaje, asome juu ya watu hao aya zako, wayuallimuhum alkitaba walhikma, mjumbe ambaye atawafunze watu hao kitabu na atawafunze hikma, yani sunna, wayuzakkihim, na atawatakasa watu hao, innaka anta alazizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma sana. Kisha akasema tena maneno yanayofanana hayo katika suratu Jumaa, katika aya namba mbili, akasema huwa alladhi ba'atha fi ummiina rasula, hakika yeye Allah ndiye ambaye ba'atha fi ummiina rasula, amepeleka kwa watu wajinga, al-ummiin laysa indahum kitab wala athar min risala, watu ambao hawana kitabu wala hawana athari ya ujumbe. Kwa hiyo Allah anasema baada ya kuelezea kwamba nyuma yalitangulia maombi kwa Ibrahim akiwaombea watu wapelekewe mtume, kisha akasema walladhi ba'atha fil ummiina rasulan, yeye ndo ambaye amepeleka, amekubali maombi yao, amepeleka kwa watu wajinga mtume, yatlu alayhim ayatihi, mjumbe huyo kama alivyoomba Ibrahim, akasome kwa watu hao aya zake, wayuzakkihim, akawatakase, wayuallimu humu alkitaba walhikma, akawafunze kitabu na awafunze hikma, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, na walikuwa watu hao kabla ya kupelekewa mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi kabisa. Hiyo katika aya namba mbili katika suratu Jumaa. Aya tatu hizi ambazo nimezisoma zote katika maneno ya Allah tabaraka wa taala zimebeba vitu vingi vikuu. Yatlu alayhim ayatihi, wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma. Hizi ndizo kazi kuu nne alizotuma mtume huyu aje aufunze umma huu. Hakutakikana kabisa mfuasi wa mtume huyu awe ni mtu mungumu, mjinga, asiyejua kitabu, asiyejua sunna, wala mtu asiyeelimika, kwa sababu mtume wake ameletwa kwa kazi kuu nne hizi. Hakutakikana kabisa mtu wa umma huu awe ni mtu mushriki, awe ni mtu mushriki, kwa sababu mtume ameletwa yuzakihi, awatakase watu na shirki na maovu mengine mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi ambazo nimezisoma, kama nilipokwisha tangulia kusema, nususu sarihatun wadihatun, ni aya, ni maandiko ambazo ziko wazi kabisa, tadullu ala iltizami baina rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabihi alkiram, aya ambazo zajulisha lazima ipatikane kulazimiana mtume huyu alayhi salatu wa salam pamoja na masahaba zake watukufu, lazima kuna watu katuma kwao. Hapo ndipo mtume aanze na watu hao. Kwa hiyo aya zajulisha lazima kuna iltizamu baina ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake watukufu. Wa min mahami rasul allati min ajliha arsila, na aya yaonesha zaonesha aya hizo ndani yake kuna mambo ya maazimio, mambo ya msingi kabisa, mambo makuu ambayo kwa ajili hiyo ndiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipelekwa kwenda kuyafanya hayo, kama aliposema, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Haya ni maazimio makuu, kwa ajili ya maazimio haya ndiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipelekwa. Wa hiya min alwajibati shar'iyyati alayhi, na huwa ukawa ni wajibu, ni katika mambo ya wajibu wa kisheria ambayo yako juu yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ametikwa na Mola wake akatekeleze wajibu huo kwa umma. Naam, waqama biha ar-rasul alayhi salatu wa salam qalla al-maqam, na alisimama mtume kidete katika kuyatekeleza hayo, ubora wa kusimama. Hakuonja yeye usingizi wa moja kwa moja mpaka kuche, wala hajala akashiba ila akimfikiria umma ule utaondokaje, uliojaa shirki na kuabudia masanamu na mawe na miti, na hawakuwa wakikubali kabisa habari ya kuabudiwa Allah mmoja peke yake. Amala rabbahu jalla wa ala hatta labba daia, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaanza kumwabudu Mola wake na kumwomba juu ya watu hao, hata labda daia akaabudu mpaka akaitika mwenye kuita. Wajahada fi sabilillahi, akapigana mtume kwa ajili ya njia ya Allah tabarak wa taala, hata ajaba munadia mpaka akaitika mwenye kuita. Waasha tuwala ayamihi wa layalihi, ana majukumu mazito katikwa na Mola wake. Ataishi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama urafu wa michana aliyoishi michana yake na misiku yake, yamshi ala shauki al-asa, akiwa anatembea juu ya miba ya huzuni, wa yaktu ala jamri al-kayli wal-anat, na ikawa anapiga hatua katika makaa ya vitimbi ya moto mbalimbali na shida mbalimbali, yote akakubali, yaltakisu tariqa al-hidayati dalina, akiwa anatafuta njia ya kuwaongoza waliopotea, wa irshadi al-hailina, na kuwaongoza waliohemewa wasiojua nani wa kumwabudu. Hata alama aljahi, akasimama kidete mtu mmoja peke yake mpaka akamfunza mtu mwingine aliyokuwa hajui kabisa habari ya dini wala habari ya Allah mmoja peke yake. Hatta allama aljahil wa qawwama almubwij, na akamsimamisha sawa sawa yule aliyokuwa akenda upande upande hake na ufongo. Wa qam'ana alqalb, na akamtuliza yule mwenye mabatiko la moyo. Wa qam'ana alqalb, akamtuliza mwenye mabatiko la moyo. Wa nashara adwa alhaq wa tawhid wa iman, na akaeneza mtume huyu mwangaza wa tauhidi, mwangaza wa haki, mwangaza wa imani. Kama tanshuru shamsu adwaaha fi wadhi nahari, kama jua, kama tanshuru shamsu adwaaha fi wadhi nahari, kama jua linavyoeneza mwangaza wake katika wakati wa mchana. Watu ambao Allahu jalla jalalu ametaja katika aya ya pili katika suratul jumaa, ba'atha fil ummiyina, amempeleka mtu kwa watu wajinga, watu ambao hawana wao kitabu wala hawana habari ya risala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawazaki watu hawa, ende akawatakase. Yuallimuhum alkitaba wa yuzakkihim, awatakase, awafunze kitabu wal hikma na sunna za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlu alayhim ayatihi, na akasome aya za Allah jalla shanuhu. Fikiria umma huo ulivyokuwa mbali. Mtu huyu aliozanzaje? Alikosa usingizi, alikosa kula kwa shida, alipata tabu mno, ili kuhakikisha kwamba watu wale wanafikiwa na ujumbe uliotoka kwa Mola wao na wanaupokea na kuupeleka kwa watu wengine. Akapata tabu mno mtume, akakubali kutukanwa, akakubali kupigwa, akakubali kuteswa, akakubali kila baya yeye atupiwe na watu, lakini dhamana aliyopewa na Mola wake awe amefikishwa kwa wale walengwa. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama kidete, allamahum alkitaba, akawafunza watu wale kitabu, allamahum alhikma, akawafunza watu wale sunna, tala alayhim ayati llahi, akasoma juu ya watu wale aya za Allah kama alivyotaka. Fakanu baada hadha ta'limi wa tazkiya, ikawa mtume ana kazi kubwa ya kufanya tashriya, ya kufanya tarbia, kuwatakasa watu wale, kuwasafisha wasafi, na kuwalea watu wale wa ta'lim, na kuwapa ta'lim. Ikawa hana raha, si usiku si mchana, mwalimu ikawa ndio yeye, mlezi ndio yeye, hakimu ndio yeye, mwenye shida ndio yeye, mwenye matatizo mbalimbali ndio yeye. Ikawa yeye amejitolea kwa ajili ya umma, si usiku si mchana, alipigania umma, akamwelimisha. Fakanu baada hadha ta'limi wa tazkiya, wakawa watu wale baada ya ta'limu hii aliyokwenda nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tazkiya, na utakaso huu aliyokwenda kuwatoa katika shirki, baada ya ta'limu hii na tazkiya hii, wa minhu, inayotokana na yaya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kazi aliyopewa na Mola wake, wakawa watu wale a'lamul khalqi, wakawa ni watu wenye elimu kubwa mno katika viumbe wote. Bal kanu a'immat ahli al-'ilm wad-din, bali wakawa watu wale baada hadhi ta'lim, baada ya ilmu hii wa tazkiya wa tarbiya wa tashfiya, baada ya yote haya wakawa watu wale ndio watu ambao wenye ilmu zaidi katika watu wa dini, katika watu wote, katika watu wa viongozi na viongozi wa watu wote wa ilmu na watu wote wa dini. Akmalu khalqi akhlaqan, wakawa hao ndio waliokamilika zaidi katika viumbe wote katika tabia. Ardhi haijapatwa kukanyagwa na watu wema wazuri walioishi baada ya taalim na baada ya tazkia na baada ya tarbia na baada ya tashia. Ardhi hii ikawa haijapatwa kukanyagwa na watu wema na watu wazuri kuliko hao, na wala haitotokezea tena baada ya Allah tabarak wa taala kuzungumza kwamba huwa alladhi ba'atha fi ummi kila rasula, yeye ndo amepeleka kwa watu wajinga mtume, ikawazungumzi tena watu wajinga. Ikawa sasa Allah anasema kuntum khaira umma, baada ya kazi nzito iliyopita iliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikawa Allah sasa anasema kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora, mmekuwa watu wazuri, sasa mmetengenea, tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sasa hakusema tena habari ya ummiyin. Kadhalika ikawa Allah anazungumza watu hawa, anasema wa'lamu anna fikum rasulallah, liwani watu nini kwamba katikati yenu yuko mjumbe wa Allah. La yutiukum fi kathirin min al-amri la'antum, lau wangelikutiini nyinyi katika mambo mengi basi mngepata tabu. Walakinna Allah ash-shahid, kuhusu watu hao, walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman, lakini Allah yeye mwenyewe akapendezesha kwenu imani. Imani waliokuwa nayo watu wale ilipendezeshwa kwa matashi ya Allah tabarak wa taala. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum, na Allah akaipamba imani hiyo katika nyoyo zenu. Wa karaha ilaykum al-kufra, na Allah akachukiza yeye kwenu nyinyi ukafiri, walfusuka wal-isyan, na ufasiki na uasi. Inakuwa ni ajabu sasa, baada ya Allah mwenyewe kusema hivi, kutokezea watu wakaja kuwatukana watu hawa. Hii sasa inakuwa ni ajabu. Kwa hiyo watu hawa baada ya kazi kubwa iliyokuta na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni watu wenye tabia nzuri, na ikawa Allah sasa anawazungumza hivyo. Na katika baada Mtume akasema, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfa, hata mmoja wenu nyinyi atakayetoa sasa atoe mali kwa mfano wa mlima wa Uhud ukubwa wake, dhahaba, atoe dhahabu iwe kubwa kwa mfano ukubwa wake mlima wa Uhud, ma balagha mudda ahadihim, wallahi hatofikia kibaba alichokitoa mmoja wao watu hao, wala nisfa wala hata nusu ya kibaba, hawezi kufikia. Hao ni watu walikuwa wa aina yake, walitokezea lakini hawatotokezea tena. Ashabu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa'alu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mtume alisimama kibete akafanya kazi yake. Nas'alu Allah at-tawfiqa wa at-tabaa. Alhamdulillah, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أسمع مولى كتم الصحابة والجن لكن يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أسمع من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن مسعود لسما من كان مستنا، mtu ambaye amekuwa anataka kushika njia ya sawasawa, faliyastanna biman qad mata, na ashike njia ya wale watu ambao wamekwisha kufa. Fa inna al-hayy la tu'man 'alayhi fitna, wa sababu mtu aliyekuwa hai haiaminiki kwa kile ya fitna, mtu wote anaweza akapata fitna. Kisha akayaweka wazi maneno yake hayo akasema, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nikisema hivyo nakusudia hivi, ha ni masahaba wa Muhammad, kama mtaka kushika njia shikeni njia ya hao. Huyo ndo Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. أولئك أصحاب محمد، هؤلاء الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. ابن مسعود يسمى ndio waliokuwa watu bora zaidi watu wa umma huu, huwezi kupata wengine baada ya hao, wakiwa wamelelewa na mtume mwenyewe عليه الصلاة والسلام. Hao ndio wanafunzi wake. Ibn Mas'ud yasema kanu afdala hadhihi al-umma, hawa walikuwa ni watu bora zaidi wa umma huu, abaraha quluban, ni watu wenye nyoyo bora zaidi kuliko watu wote katika umma huu, wa a'maqaha ilman, ni watu wenye ilmu iliyokwenda ndani sana, kubwa sana kuliko watu wote katika watu wa umma huu, wa aqallaha takallufan, na ni watu wanakuwa wachache mno kukalifisha mambo. Ikhtarahum Allah, Ibn Mas'ud anasema amewachagua watu hawa Allah li suhbati nabiyihi, Allah amewachagua watu hawa kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake, waliqama dinihi, na kwa ajili ya kuisimamisha dini yake. Hawa walikuwa ni watu teule, wamechaguliwa na Allah li suhbati nabiyihi, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake, waliqama dinihi, na kwa ajili ya kusimamisha dini ya Allah. Fa'arifu lahum fadlahum, Ibn Mas'ud anasema zijueni fadhila za watu hao, watabi'u ala atharihim, nazifuateni athari zao, fateni njia zao, watamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, nashikamaneni kwa ukomo mnavyoweza na tabia zao watu hao na nyendo zao watu hao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa hakika watu hao walikuwa katika mwongozo ulionyooka kabisa. Tukitaka tufanikiwe na dini yetu na maisha yetu, basi tutekelezeni wasia wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'arifu lahum fadlahum, zijuani fadila za watu hao, watamassaku bi akhlaqihim, na shikamanani ya tabia za watu hao, wa atharihim wa siyarihim, athari zao na nyendo zao. Kwa sababu gani? Anatoa sababu, anasema fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu hao walikuwa katika mwongozo ulionyooka. Ibn Mas'ud anasema kwa sababu sahaba. Lakini Allah jalla wa ala yeye mwenyewe ndio kwanza kututaka sisi tuwafuate masahaba ridwanu Allahi alayhi. Masahaba wanafuatwa katika dini hii. Naam, katika aya nambari 100 katika suratu At-Tauba, Allahu jalla wa ala anasema as-sabiquna al-awwaluna, waliwatangulia wa mwanzo mwanzo, min al-muhajirina wal-ansar, katika muhajirina watu waliohama kutoka Maka, wal-ansari na watu wa Madina, hao ni masahaba. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale ambao wamewafuata hao. Alakum masahaba wanafuatwa? Naam. Kwa aya nambari 100 suratu Tauba Allah anaagiza hivyo, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, waliwatangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum, na wale ambao wamewafuata hao biihsani, kwa wema radiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao. Kumbe tukitaka turidhiwe tuwafuate masahaba, waradu anhu, na wao wamewaridhia, wamemridhia Allah. Kumbe tukitaka sisi tumridhie Allah ndio hivyo. Wa aadda lahum jannati, zawadi ya nini? Allah anasema ameandaa kwa ajili yao mabustani, tajri tahtaha al-anharu, ipitayo mabustani yao chini yake mito, khalidina fiha abada, humo wao watakuwa ni wenye kukaa milele. Dhalika alfawzu alaziz, huko ni kufuzu kuliko kubwa mno, hakuna kufuzu kuliko huko. Wacha hiyo nambari 100 katika suratu At-Tauba, nenda katika aya nambari 115 katika suratu An-Nisa. Allahu jalla wa ala anasema tena vile vile, anaonesha umuhimu wa kufuata masahaba, anawataka watu wafuate masahaba. Akasema Allah tabaraka wa taala, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote yule mwenye kumwasi mjume huyu Muhammad alayhi salatu wasalam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumjia yeye uongofu, wa yattabi' ash-shari, tadabbar ma'i hadha, zingatia kipengele hicho, wa yattabi' na akafuata, ghayra sabili al-mu'minina, njia isiyokuwa ya waumini. Njia ya waumini wakati aya hizi zinashuka ni kina nani? Asahaba ridwanullahi alayhi. Kwa hiyo Allah anataka njia yao ifuatwe. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabila al-mu'minina nuwallihi ma tawalla, akifuata njia nyingine isiyokuwa ya waumini hawa, nuwallihi ma tawalla, janna, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wanuslihi jahanna, na mwisho wa habari tutakumbia katika jahanna. Kwa nini? Ittaba ghaira sabili almu'minin, amefuata njia sio kwa wote. Allah jalla shanuhu katika suratul baqara katika aya namba 137 akawahutubia watu wote wasiokuwa masahaba, akasema fa in amanu, ikiwa watu wengine wote wataamini bimithli ma amantum bih, kwa mfano wa vile mlivyoamini ninyi masahaba, faqad ihtadaw, itakuwa mwongoka. Lakini kwa mfano mlivyoamini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إلا بنا رحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.